واہ واہ, دیکھیے گا یہ محشر کی بات ہے, محشر میں اگر ہم پہنچے تو یہ اس وقت کا منظر ہو. کاش کہہ دیں امام اے امید یہ قصیدہ میرا سنا ہوا ہے. انشاءاللہ ضرور ضرور. کاش کہہ دیں امام, بہت خوب بہت بہت چمکتا. کاش کہہ دیں امام اے امید یہ قصیدہ میرا سنا ہوا ہے. بہت بہت شکریہ ناظرین جی, شکریہ. اس میں آئے گا جانشین علی, بہت اچھا. اس میں آئے گا جانشین علی, خانہ حق میں در بنا ہوا ہے. آج سجدوں میں ان کی یاد آئی, آج سجدہ میرا ادا ہوا ہے. واہ واہ شکریہ, بہت خوب بہت خوب بہت خوب ماشاء اللہ. جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ دستور ہوتا ہے کہ اختتام جو ہوتا ہے وہ دعا کے ساتھ ہوتا ہے, تو میں گزارش کروں گا عالی جناب مولانا غلام عباس صاحب سے کہ ایک بار بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہیں, اور امید یہ بھی کرتا ہوں کہ آنے والے دن میں جب ایک بار پھر سے آپ تمام لوگوں سے ملاقات کریں گے تو بہترین شاعر آپ تمام کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے. آپ تمام لوگ خوشیاں منائیے, اپنا خیال رکھیے. مولانا غلام عباس صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ دعا کرائیں. دیکھیے یہ روزے روزے ولادت باسعادت حضرت ولی عصر دنیا کی تمام خوشیوں میں سب سے بڑی خوشی ہے, اور اللہ سے ہمیں یہی دعا کرنی چاہیے کہ ہم اپنے ایمان و علم و عمل میں ایسے بن جائے کہ خدا ہمیں ان کے ناصرین میں شمار کر لے. ہم دین کی ایسی تبلیغ کرے کہ یہ ہمیں یقیناً اپنے کام کا ایک جز قرار دیں. اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا, ان کے آنے کی برکتوں میں, اس روز کی برکتوں میں تمام انسانوں کو بیماری پریشانیوں سے نجات عطا فرما, اور ہم سب کو علم دین علم دنیا حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما. پروردگارہ زمانہ پورا شوب ہے, اس سے سب کو ہم سب کو نجات عنایت فرما. پروردگارہ ظلم و ستم اور جور کو نست و نابود فرما, عدل و انصاف کی حکومت کو قائم فرما. پروردگارہ جن کی آج ولادت کا روز ہے ان کے ظہور میں تعجیل فرما, اور ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.